Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta heavy metal. Heavy metal yani. De yani bu artık şey... hani heavy metalin bazen diyoruz ki işte çeşitli noktalarında dolaşacağız, işte şey olacak, bazen biraz uzaklaşacağız, bazen biraz gireceğiz, hard rock'a yaklaşacağız, şey yapacağız. Burada yani artık babalar var. Evet var. Evet buradaki ya babalar, bir de metalin burada babaları. Bir kere inanılmaz kayıtlar dinleteceğiz size. Evet, evet. Yani bir grup hariç Axel Rudipel ben beğenmiyorum. Sen beğeniyorsun. Ben orada fena. Yani Axel Rudipel'in şeyidir o. Standardıdır. Var. Ama diğer kayıtlar öyle böyle evet, değil. Evet. Öyle böyle i̇yi, değil. İyi, yani zaten şeyler dediğimiz gibi. Yani mükemmel kayıtlar var. Yani. Hayır, mükemmel kaydın olmasının nedeni de sanatçılar çok iyi. Yani örneğin bir Primal Fear çalacağız size. Yani Axel Rudipel iyi değil mi? O da çok iyi. Hayır, ama Axel Rudipel yani. Hayır ama Axel Rudipel o kaydı tercih ediyor. Gelince konuşuruz. Neyse. Evet, ilk grubumuz Van Kanto. Van Kanto programımıza daha önce konuk oldu. Bu bir Alman grup. Power aslında metal ben grubu. Bunları hep kuzeyli olarak hani yani her seferinde ki çaldığımızda da araştırdığımda şaşırıyorum. İsveçli filandır diye tabii canım direkt Norveçli, İsveçli hani o diyardan hayır, gelmiştir diye Alman olduğunu görünce hep şaşırıyorum. Yani, çünkü öyle bir havaları var. Öyle bir hava ve dinlediğinde de aa adam ne güzel gitar çalmış, vay be ulan ne kadar iyi filan, ne kadar iyi gitar istiyorsun, ama ondan sonra olayın bir Coppella band olduğu ve yani her şeyin ağızla onu zaten söylendiği yani fark edilince, yani Van Kanto'yu tanımayan bir adama sen çal bakalım bu gitar soloyu adam ağzıyla atıyor diye. Ama gitar solo kısımlarında bayağı efektörler var biliyorsun. Evet, tamam canım. Vah pedalı falan tabii, kullanıyorlar, tabii, mikrofonluyorlar. Tabii. Şimdi Van Kanto 2006 yılında kurulmuş, kısaca özetleyelim. Ve bu dördüncü albümleri biz 2010'daki Tribe of Force ve 2011'deki yok pardon beşinci albümleri. Evet evet. 2011'deki Break the Silence bizim programımıza konuk oldu. Şimdi 5. albümleri 2013'te Dawn of the Brave. 2014. Bu 2014 mu? Evet. Geçen seneden değil mi bu albüm? Değil. Yok. Ha. Bu senenin albümü. Okey, ben 2013'teki bu hafta çalacaklarımızın hepsi 2014. Evet. Ben bir tek bunun 2013'ten kaldığını, The Final Countdown'u, çünkü senle dinlediğimizde ben 2013'teki single'dan olduğunu hatırlıyordum. Neyse, demek ki albüm 2013 değil 2014. Evet, yeni çıktı zaten. Çok çok yeni. Yani adamlar gerçekten çok özeller ve kendilerine her albümde geliştiriyorlar bu adamlar. İnanılmaz. Yani o gerçekten yani daha ne katabilirsin kardeşim insan nasıl sesine? Nasıl bir akapella? Nasıl bir akapella? Yani. Bunu oturup düşünmek gerçekten şey. Yani çünkü bu öyle yani hadi özel gruplar var ama Apocalyptica. Hmm. Yani böyle özel bir grup mesela. Evet. Yani kendine has. Adam cello'yu almış kardeşim. Yani çatır çatır Metallica çalıyor dediğin gibi. Yani kendi müziğini de yapıyor aynı zamanda. Evet. Yani bir metal müziği yapıyor bir cello'yla. Bunlar da sesleriyle bir metal müziği yapıyorlar. Hayır abi yani şimdi sırf metal de demeyelim. Tamam doğru. Adamlar örneğin Black Sabbath. Yani şimdi Final Countdown'a gidip Europe gibi bir pop yorumu söylemeyelim. Burada bildiğin metal yorumu var. Yok metal yorumu. Ama şimdi örneğin Bonnie Tyler'ın Holding Out for Hero'da var. Yani ama öbür yanda da şey diyeceksin. Adamlar Black Sabbath'ın Paranoid, yani. Metallica'nın Better Into'sunu yaptılar. Gerçi ben Paranoid'i çok beğenmemiştim. Bu albümde beğenmedim. Evet. Evet. Yani o parça olmayabilir tabii. Zor yani. Annie Lennox'un Into the West var. Yani esas da çok şey değişik şeyler deniyorlar. Evet adamlar. Yani sırf metale takılmıyorlar. Ama yani, kendi besteleri de var. Kendi besteleri de var tabii ama yani şu ruhu alıyorsun. Yani bir Europe değil. Orada bir sertlik, bir metale kaçan şüphesiz bir yan var ya. Yani zaten bir de Joey Tempest'in sesi değil ya abi zaten yani bir de orada şey yapalım dediğin gibi. Yani başka bir Final Countdown'a bir yorum. Arkada gitarlar olsun, müzik olsun, her şey olsun. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Gerçekten örneğin Unholy ve My Utopia diye iki tane çok güzel şarkıları var. Kendi yazdıkları. O yani şey izlenimi yaratmayalım dinleyenlerimizde. Van Kanto efendim cover band. Cover band değil. Ama öyle başladılar. Öyle bak aynen. Dedik yani ilk albüm sadece cover'da hatırladığım evet, kadarıyla. Evet evet. Bu klasik taktik işte cover'la başladılar. Önce bir farkındalık yarattılar. Aynen. Şimdi araya bestelerini gene soktular. Cover'lar var. Cover'lar. Besteler sokuyorlar. Aynı Apocalyptica da yaptı bunu. Vallahi şimdi yani albümün iyi yanı artık 5. albüm resmen ustalık dönemine girilmiş. Evet. Adamlar kendilerini sürekli geliştiriyorlar. Öbür yanda kardeşim yani şimdi adam ağzıyla gitar sesi yapmış diye düşünürse bir dinleyen de yani o da yani söyleyebilecek bir şeyim yok. Ama adam işini çok iyi yapıyor. Ama zaten gitar sesini ağzınla yapabilmek çok zor olmasa gerek. Yani değil mi? Yani ben, ara yani hepimiz band, yapmaz mıyız diyorsun? Yani benti çünkü gitarın üstündeki o atonal sesleri bir ağızla yapmak daha kolay değil mi? Yani mesela cello ile gitar çalmak daha zor. Çünkü orada bend, tapping şey yapabilme şeylerin yok. Ama ağızla sonuçta onları taklit edebilme şeyin var. Ama buradaki yetenek bir çok iyi söylüyorlar. Evet. İki çok iyi yorumluyorlar. Evet. Yorum çok başarılı. De, yorum çok başarılı. Yani synth olayı yani evet. Efektler evet. Üzerinde evet. Çok etkinler. Ha, bir de sesle. Sahnede aynen. De böyle ha, kullanıyorlar. Yaşa sesi çok iyi kullanıyor. Evet. Dediğin gibi yani. Yani saat... ses taklit etme ha, şeyinde aynen. Neredeyse ses mühendisleri vardır ya. Filmler için ses tasarlarlar. Olmadık kuş sesini bilmem ne tenceresinden çıkarmaya çalışır. Neredeyse onun. Taklit yapıyor yani. Babayla oğlun konuşmaları bile şey yapılabiliyor Ömer. Gayet güzel bir şekilde arka arkaya taklit yapıştırılarak taklit edilebiliyor yani. Doğru. Bu Türkiye'mizde şu anda olan şeyler olduğu söyleniyor. Doğru diyorsun yani. Gerçi. Evet. Ne babalar ne oğullar konuşuyor yani, bu ülkede çok... arka arkaya yapıştırıp. Yani onun için burada da dediğin gibi ses yapmışlardır mühendisliği... diyorsun. Acaba aynı yerden mi? Van Kanto yapmış mıdır acaba baba o konuşması neyse hemen bizi şeye soktun ya ne bileyim ben hani şu anda şey konu ya Türkiye'de oldukça neyse yani Van Kanto eminim dinleyenlerimizin hoşuna gidecek çünkü gerçekten özel bir grup. Dawn of the Brave'de başarılı bir albüm olmuş. Final Countdown'ı dinlediğinizde ne demek istediğimizi evet. De anlayacaksınız. Gerçekten bu sıradan bir şey değil. Bir yetenek değil. Ve sürekli geliştirilen aynen, bir aynen, yetenek. Aynen. O nedenle de o zaman, ne kadar övsek az. Evet, Acapella Lobby'sinden dinleyelim. Final Countdown. We'll be right back. hani şey buluyorsun kendini. Ben de acaba bir şey katabilir miyim şu şarkıya deyip beraber arkada şarkıya. Arkada anırıyorum değil mi? Yani estağfurullah, sen de yorum katıyordun Ömer. Ama yayınlanmasında sakınca olabilir o nedenle şey arkada kalması iyi oldu. Evet, sırada Adrenaline Mob var. Bizim gerçekten hem abi bu nasıl çalmak? Evet, boş ver yorumu. Ya. Yorumu vesaire. O diyorsun. Gitarist Mike Orlando gerçekten uzaylı. özel biri. Bunun yanında Russell Allen da Symphony X. Zaten yani iyi bir vokal. Grup bir kere süper band'i tam süper kısmını gerçekten hani oluşturan öğelerden oluşuyor. Yani insanlar o kadar süperler ki, evet, sound'undan çalımına, beste yapımından, ne diyeyim daha, kompozisyona kadar. Kompozisyon, düzenleme, kayıt, yani arkalarında da sıkı bir kadro var. İyi de destek alıyorlar çünkü dediğin gibi bir süper band. Yanlış yok. Yanlış yok. Yanlış evet. Yok. Yani ay bir de süper, hep süper bandler gördük. Yanlışlar oluyor. Aynen. İşte ne bileyim, kendilerine aşırı güveniyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Çok iyi bir sinerji oluşmuş. Evet evet. Şimdi bir de şeyi kabul edelim Ömer. Yani bu albüm beklenen bir albümdü. Neden? Çünkü orijinal Adrenaline Mob'da Mike Portnoy davuldaydı. Ve aynen. Yani gerçekten eğri oturalım, doğru konuşalım. 2012'deki Omerto ve 2013'teki Coverta'da adam... İnanılmaz bir iş çıkardı. Tabii. Onun için diyorduk ki yani ulan bu adam gruptan... Ama Portnoy kime yetecek? Doğru ben söylüyorsun. Merak ediyorum. Adamın çalmadığı grup kalmadı. Flying Colors da şu anda oldukça aktif. O bildiğim kadarıyla şeyde neydi bizim öteki grubun adı? Şeyle. Richie Kotzen ve Billy Sheehan'la orada da şey vardı. Hatırlayamadım adını ama gelir birazdan. Ama bir sürü grupta çalıyor yani. Ya, gerçekten Flying Colors'da inanılmaz. Biraz şey gibi yani, Mark Portnoy bu tarz gruplara biraz önce destek veriyor. Sonra hmm. başka gruplara geçiyor, onlara destek veriyor. Biraz isim de onda çünkü evet, evet. Şey olduğu için adam da dünyanın en iyi davulcularından biri. Şimdi yani her şey çalıyor adam ya. Evet, yani. Yani örneğin ben hala Flying Colors'a takıldım çünkü şeyi eskittim. Adını söyle, Richie Kotzen ve Billy Sheehan'ın olan grubu eskittim. Çok çabuk eskidi o, neden bilmiyorum, şey yaptım. Gerçekten o Binary beni de Dogs. Şaşırdı. Binary Dogs. Evet, yaşa be Ömer. Oh, hey yavrum vallahi, be. İlk Omega, defa, ilk defa. Omega 3 işe yarıyor. Binary Dogs. Binary Dogs örneğin beni şey kadar etkilemiyor. Çünkü Binary Dogs'da Richie Kotzen çok baskın çünkü. Evet, onun o yaşa, yani yaşa. Şöyle söyleyeyim. Güzel, onun gitarının sound'u mesela koruslu ve vokal tarzı da. Evet, fuzzy bir gitar tarzı var. O biraz insanı tabii. Yani bütün Richie Kotzen albümlerinde de onu duyunca ve orada da o sound'u evet. yerleştirince işte bu gitarist şey çok karakteristik gitarist. O yüzden bir süre dinledikten sonra yorar, biraz Richie Kotzen albümü gibi hissedersin. Evet. Ama buradaki adamlar öyle değiller. Yok yok. Burada abi, her burada bukalemun gibi değişiyorlar evet, yani. Bambaşka bir sinerji var. AJ Perro şu andaki davulcuları. Çok vallahi iyi çalmış. Çok da iyi çalmış yani adam. Yani Mark Portnoy bir yere evet, bu evet. Ne diyeyim ya. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Ben şimdi Russell Allen'ı vokal olarak çok beğeniyorum. Hiç şey yok. Fakat bu albümün starı Mike Orlando. Tabii ki. Tamam, onu koyduk kenara. Kesinlikle. Yani, o nasıl bir hız? İkinci, nasıl tane tane çalmak? Benim beklemediğim şey de ikinci starı ben AJ Perro olarak düşünüyorum abi. Çok iyi. Evet, çok iyi. Yani çok iyi davul yani çalmış. Mark Portnoy'dan yani. Sonra hı-hı. çok iyi kurtarmış. Aynı Slayer... Dave Lombardo'dan sonraki davulcusunun şimdi ismini hatırlayamıyorum. John Bostaff. Galiba. Ne Bostaff'tı? Bir şey Bostaff. Evet. O da çok iyi evet. kurtarmıştı evet. ki evet. hani zordur yani. Evet. Dave Lombardo'nun evet. peşine gelmek. Evet. Burada da Mike Portnoy'un peşine geliyorsun. Evet. Döktürmüş, ve döktürmüş. Gerçekten iyi. Bas John Mayer çok iyi işler başarıyor. Bir bas solo var bir şarkıda. Evet. O gerçekten dikkat çeken bir performans. Ondan sonra... ilginç de parçalardan oluşuyor. Yani bütün parçalar da birbirlerine de benzemiyor. Yani bir konsept içerisinde var olan bir yapıda değil albüm. Yok hayır. Değişik değişik adamlar... parçalardan aynen. oluşturmuşlar. Biraz yumuşak. Yani önceki... Yaşa. Omerta'ya göre daha yumuşak. Evet. Omerta'ya göre daha yumuşak. Daha vurucu ve kısa şarkılar. 11 evet. şarkı 35 dakika. Yani albüm başlıyor ve bitiyor. Aynen. Şarkılarda bir şey var. Çeşitlilik var. Ama benim en çok hoşuma giden, bak işte ben gene aynı şeyi söyleyeceğim. Winery Dogs'da o yoktu. Yormadı beni bu albüm. Yorma. Ki, ama abi, kısa zaten. Nasıl yoracak? Abi bir dakika. Şimdi 35 dakikalık albüm Slayer, Rain in Blood, der biter. Yani ama, şimdi ama o ama dünya tarihine gelmiş en ilginç albümdür. Başlarsın ve biter, reset atarsın. Reset. Hangi parçayı dinledim, neyi dinledim diye şaşırırsın. Ne oluyor diye. Şimdi bir kere daha dönersin anlamaya çalışmak için. Bunda da öyle oldum ben. Bu albümü zaten bir kere dinleyince şey yapamıyorsunuz. Bir ambali oluyorsun. Sonra bir daha ne çaldılar acaba gerek, diye. Döndürmek gerek. Kesinlikle katılıyorum. O nedenle Man of Honor bizim hoşumuza gitti. Evet. Biz galiba birazcık da ön yargılıyız. Çünkü Mike Orlando şeyi başladı bizde. Fanlığı başladı. Zeki Wild dedim yani. Yok artık. Adamı Türk yaptık. İyi valla abi. Öyle vallahi. Bir Zeki çıksın da Türkiye'den. Ben Wild yani olurum. Yani Zeki Wild'dan sonra gelmiş bence... Gerçekten genç tarz yetenek. Olarak dediğin gibi yakın. Evet. Yani evet. Çok iyi. Bu yani Zach Wild tabii başka bizim için ama bu hem hız hem şey Zach Wild gibi çalım tarzı. Evet. Gerçekten etkileyici. Yani Bumblefoot'lar falan var ama onlar başka bir tarz. Onlar biraz daha avantgarda kaçan bir yanı var. Çok güzel söyledin. Evet. O birazcık daha alternatif avantgard. Yani Steve Vai tarafı onlar. Evet. Bunlar da işte biraz bizim heavy metal tarafı. Ömer 19, konuş babam 19 konuş. 19 dakikayı bulduk. Çalalım. Adrenaline Mob'un Man of Honor albümünden Come On Get Up şarkımızın ismi. I heard you took one in the face. You out. Evet, şimdi de programın başında konuştuğumuz senin için süper, benim için süper, kötü süper kayıt demeyelim. Ben şimdi bir Axel Rudi Pell'i beğenirim. Ya, Axel Rudi Pell özel bir gitarist. Yani ona katılıyorum. Steeler'da 84-88 yılları arasında çaldıktan sonra adam bu gruptan bir alt olmaz deyip ayrılmış ve 89'da solo kariyere başlamış. Ondan sonra çok sağlam vokalistlerle çalışmış. İşte Charlie Hoon ki iyi vokalisttir. Bence hakkı yenmiş iyilerdendir. Neyse, sonra Rob Rock'la çalışıyor. Jeff Scott Soto var. Şimdi de Johnny Joely. Johnny Joely de Hardline'ın yani vokalisti. Beni şaşırtan bir insan. Bu kadar melodik hard rock vokalinin üstüne bu kadar iyi metal vokalistliği yapmak yani her adamın harcı değildir. Bir de adamın sesi daha böyle güç. Evet. Evet, değil mi? Güçlendikçe güçleniyor. Aynen. Yani böyle cılız bir sesti onunki böyle aynen, hani. Aynen. Yani dediğim gibi. Demek ki Bon Jovi heavy metal söylesek o da güçlenecek. Herhalde. Yani valla. Ses telleri kas mı yapıyor acaba? Herhalde geliştiriyorlar kendilerini biraz zorluyor Ömer diye düşünüyorum. Veyahut da abi stüdyoda harikalar yarattırılıyor. Ama canlıda da kötü değiller. Ya canlıda yani çok iyi. Johnny Joely her daim. Zaten yılda bir albüm çıkardı Hardline'la. Evet. Onun üstüne böyle bir albüm beklemiyordum. Yani harika gitar riffleri var. Abi i̇şte çok üretken. Synthesizer zaten yani adam çok iyi kullanıyor. Freddie Donenberg var arkada. Yani uzun konuşulur fakat aynen, seni gayet iyi anlıyorum. Kayıt biraz değişik. Yani şimdi Red Dragon Carter'la geçeceğiz bir sonrakinde. Ne biçim bir kayıt yani var diyeceğim. Yani tamam. Yani buna bir şey demiyorum ama bu adam bunu istiyor. Kardeşim stüdyoda Axel Rudi Pell bunu istiyor. Ona da ben istiyor bir şey demiyorum ama ben yani istemiyorum. Sorun orada. Ben beğenmiyorum. Yani. Ben de beğenmek zorunda değilim diyorsun. yani sonuçta artık teknoloji değişti ve bundan sonra da hani gruplar çalacağız. Evet. Onlar nasıl değiştirdikleri de ortada, evet, biraz da hani yani doğrusu, gençleşmek lazım. Primal. İksiri yakalamak lazım diyeyim. Çalalım o zaman Into the Storm, Axel Rudi Pell'in albümünden Towers of Light'ta parçaların adı. Can you believe it? Should we be? Evet, sırada Red Dragon Cartel var. Red Dragon Cartel, Jackie Lee'nin uzun süreli sessizliğinden evet. sonra bir anda ortalığa çıkıp... Yani Bent Lansley bir kere harikalar yaratmıştı. O 90'ların başında evet. o bir şeydi. Çünkü Ray Gillen vokalde yani arkada inanılmaz bir kadroyla. Ozzy Osbourne'dan sonra evet. müthiş bir projeydi. Ondan sonra tabii çok uzun bir süre. İşte 20 seneye yakın. Bir iki tane solo yaptı. O sololarda çok şeydi. İddialı ve böyle hani yani Japonya içinde. Adam Japonya'da yaşıyordu bu arada. Ben Jackie Lee benim için özel gitaristim. Randy Rhoads'un yerine girmiştir. Evet. Ve çok çok iyi Bark at the Moon'a ve daha sonra da Ultimates'in benim o kadar hoşuma giden bir albüm değildir ama orada da birkaç tane iyi şarkı vardır. Sahnesi çok iyiydi. Sahnesi iyi. Yani ben Jackie Lee'yi zaten hani Randy Rhoads'u şimdi Ozzy Osbourne hayranları Randy Rhoads tarafını daha yatkın buluyorlar tabii ama ben bir gitarist olarak hiçbir zaman Randy Rhoads tarafına yakın olmadım. Çok bir kere karışık çalıyordu. Sahnesi kötüydü. Canlı da kötü çalıyor. Evet, canlısı kötü. Evet, doğru. Yani. Yani hiçbir zaman doğru dürüst bir rend. Grup öyle bir şey ki şimdi davulcu, basçı makine gibi çalıyor. Vokalist Detone'nin Allah'ı zaten. Evet. Ozzy'den bahsediyoruz. Evet, ben bildim bile. En kötü dönemi. Detone'ydi. Evet, hani evet. o konuda tartışılma yok. Yok. Canlısı Detone'dir herifin. Evet. Bir gitarist de karışık çaldı mı o grup zaten hani... Doğrusun. Yani o şeyde de tribute'da da kendini çok belli eder zaten. Ben de hani ya bu adamın hiç kaydı yok mudur Randy Rhoads'un canlı manlı derken o tribute çıktığında yutmak için almıştım ve abi... Şoka girdim. Şoka girdim ya. Yani. Dinleyemedim yani, yani ki ben Randy Rhoads'un... Hayranısın. Hayranıyım. Yani artık bu şey ama Jackie Lee ondan sonra dediğin gibi Jackie Lee ben gibi iki kere canlı... Canlı yani Badlands'de seyrettim. Şimdi adamın gözleri çok bozuk. Evet, o nedenle evet, belli zaten. yerinde fazla hareket etmiyor. Yani öyle bir sahnede koşturan bir insan değil. Fakat dediğin duruşu, gibi çalım duruşu o tarzı, kadar karizmatik evet. ve şey ki herif. Yani o kadar hakim ki olaya. Ya biraz işte Jimmy Page tarzı var onda. Ha değil mi? Yatmalar falan. Evet doğrusun. O gitarist için etkileyici bir şey zaten etkileyici. Ya. Ya şeydi. Bir de temiz çalıyor abi. Tertemiz. Yani. Tertemiz dediğin gibi. Sound'u temiz. Albümde ne buluyorsan burada yorumuyla beraber alıyorsun. Evet aynen. Yani solosu aynen, vesairesine aynen. bir yorumla da. Haklısın güler yüzlü. Jackie Lee'yi o açıdan severim. Vokalist de ilginç. Darren Wharton benim çok çok beğendiğim Harum Scarum'un davulcusudur. Bu kadar iyi sesi olduğunu ben Almanya'da fark ettim. Adam gerçekten çok güzel sesi var derken Red Dragon Cartel'in vokalisti olarak ortalığa çıktı. Yani basçı da Beggars and Thieves'in basçısı. Ha doğru, Mancuso değil mi? Evet. Yani zaten o da hani iyi evet, basçılardan. O da çok iyi. Yani zaten kendini bir tek yani hani davulcu konusunda şüphelerimiz vardı. O da nasıl sound kardeşim? Nasıl evet, kaydettiniz? Evet, nasıl çaldın? Çok çok güzeldi. İşte bir kere seçtiğimiz parça groove. Bir evet. Amerikan evet. müziği. Yani bir metal şeyi beklemeyin. Metali çalacaktık. Ondan sonra dedik ki hadi metal özel bir şey Bark olsun. Metal Bark at the Moon evet, gibiydi. Evet, aynen. Yani Deceived diye bir parçayı seçmiştik. Hatta single parçalarıydı evet. ama Shut It Out'u seçtik şu anda biz. Evet. O daha groove, daha evet. etkileyici. Bence, bir de, yani bu programa bir de bu grup da için olacak. Daha... özellikli bir parça evet. olduğunu düşündük. Yani şey gerçekten Jackie Lee iyi iş başarıyor. Jackie Lee'yi dinleyin. Bu arada Darren Wharton da bilenler iyi davul çaldığını bilir. O da vokalde döktürmüş. Döktürüyor. Dinleyelim. Dinleyelim. Red Dragon Cartel'in kendi ismini verdiği albümden Shut It Out. Yeah. Merak ediyorum Red Dragon Cartel bundan sonra nereye gidecek ama. Bayağı turneleri var. İnanılmaz. Tabii abi turluyorlar. Yani bu Amerika'da turlayacaklar. Ve Ozzy parçaları da çalıyorlar. Evet. Yani ilginç, güzel bir grup. Evet. Avrupa'ya da herhalde festivallere gelecekler. Tabii tabii yani, direkt. Bu yaz şeye geliyor galiba. Avrupa'dalar. Fransa'daki. Ha şey Hellfest'te. Hellfest'te geliyorlar diye biliyorum. Evet. Sıradan yani artık babalar var. Herhalde bu programın yani hepsi ünlü dedik durduk ama yani herhalde bunlar en tepesi. Primal Fear. 1997'de kurulmuş. Evet. Speed Power Metal grubu. Abi artık kaç albümleri var yani bu 9. albümleri. Bass ve vokalde Matt Sinner. Back vokalde. Pardon Ralph Schepers ana vokalde. Yani bu iki adam grubu gümbür götürüyorlar. Magnus Carlson da gitarlarda. Yani artık bu herhalde en tepesi diye düşünüyorum ben. Hani şey mi seviyorsunuz? Sert Judas Priest mi seviyorsunuz? Budur. Hani Judas artık bu müzik yapamıyor kardeşim. Rob Halford'da o müziğe fazla olmuyor. Girmiyor diyorsanız alın kardeşim işte bu. Aynen. Yani bana şunu 1984'ün Judas Priest'i diye yutturursun. Yutturursun. Rahat rahat yutarım yani. Bir de hiç. O kadar güzel modern yani, bir sound'u da yakalamışlar ki. Ama. Bir de bir yandan dediğin gibi 84 sound'u da değil bu. Defenders of the Faith sound'u da değil. Bir de 2000'lerin sound'u da var. Bu çok iyi olmuş. Çok. Çok iyi olmuş. Yani ben bu müziğe fazla yatkın bir adam değilim. Ama perfect bir albüm. Ama. Yani heavy metal adına perfect evet, bir albüm. İyi. Yani ben bir kere Ralph Shepers. Ya bu ne biçim bir vokal ya? Yani bu ama bu, Ömer gülme bak bu vokali suratını ay yani dinleyicimiz görse zaten. Hayır gülmemeyin. Yani şey küfür mü ediyorsun? Övüyorsun mu belli değil. Yok övüyorum emin ol. Çünkü gerçekten bu müziğe vokal yapmak kolay bir iş değildir. Yok. Yok. Bir de bu kadar iyi yani bu kadar kontrollü. Ya bir kere tenörlerin yapacağı ha, bir ha, uğraş bu. Ha. Burada adam tenöre yaklaşıyor. Şimdi bariton da değil, tenör de değil. Arada bir ses. İşte bu scream vokal işte. Scream, bu abi evet. Scream vokal ama scream vokal de detonasyon doruğa çıkar. Evet lazım. Evet evet. Hani adam scream vokal bu, yapıyorum deyip nota, kendini nota kaybediyor. Söylüyor. Abi nota söylüyor adam. Yani. Ve düze de geçiyor, clean'e de geçiyor. Aynen. Yani vokal mı? Aynen. Yani ben aptala döndüm dinleyince Ralph Shepard'ın bu kadar Ralph Shepard'ın sololarını da çaldık. Evet evet. Yani bu olmuş kardeşim bu. Primal Fear'de. İyi bir albüm. Yani Primal Fear'in şimdi gidip bana Cemil ya Jaws of Death gibi, Black Sun gibi, ilk albümleri Primal Fear gibi, 2007 çok beğenmiştik, New Religion evet. gibi manyak albümleri var diyorsanız kardeşim bir de Delivering the Black'i dinleyin. 2014 albümleri çok çok iyi. Evet. Hararetle tavsiye biz ediyorum. Biz de dinleyelim. Delivering the Black albümünden Alive and On Fire'da parçaların adı. 80'lerde bunu dinliyorduk mi kendimizi kaybediyorduk. 2014'te yeni soundla kardeşim şu ne kadar satıyordur merak ediyorum. Yani sana 80'de şöyle bir albüm versem herhalde kendimi duvarda bir sağa bir sola vururdum. Yani aman Allah bu ne biçim albüm böyle bir şey nasıl ay efsane yaratmışlar diye 2014'te 5 kere çal 6 kere çal kenara. Ama çok çıkıyor ya işte. Yani gruplar da peynir ekmek yani nereden, gibi albüm nereden çıkıyor. Nereye geldik yani, kardeşim? Nasıl bir şey süreç? Evet Norveç'ten Norveç'ten Chrome Division 2004 yılında kurulmuş. Dimo Borgir'in gitaristi. Evet. Shagrat kardeşim bunlardan yani isimlerini değiştirsinler artık sıkıldık biz. Yani okunabilir isimlere geçsin. Bu da çok iyi ya. Bu grup da çok iyi. Yani Sound man süper her yani. Her şey yani Dimo Borgir'in gidip de adamı böyle bir müziği nasıl yapıyor? Demek ki ruhunda bu da var. Bu ama metal Kuzey'de var. Çok şey evet. Var. Yani ben bu programlarda da çaldık. Yani adam black metal yapıyor. Sonra Melodic Hard Rock albümü çıkartıyor evet, falan evet, böyle. Evet, solo albümler evet, çıkartıyorlar. Evet, yani evet. Yani bu da onlardan biri. Bu gerçekten bu modern ama. Shagrat. Modern tabii, metal. Evet bu. Modern. Yani şey zaten Ömer hani adamlar gidip de çok klasik takılamıyorlar bunlar. Yani şey yeni nesil. Evet evet. Bir de Kuzeyli. Yani işin içine birazcık daha böyle ama modern. Ama bu Amerikan müziğine bayağı yaklaşmış. Yakın. Bu albüm de öyle. Doomsday Rock'n'Roll ilk albümleri 2016 çok beğenirim. Onda değildi. 2011 Third Round Knockout'ta da söylemiştik. Modern gidiyorlar evet, diye. Evet. Ama bunda iyice artık Amerikan müziğine doğru bir geçiş yapmışlar. Burada, evet, yani bu müziği Amerika'da devam ettirirlerse turneyle falan Amerika'da tutarlar. Ben Chrome Division bence Amerika'da zaten bilinen bir topluluk. Dediğin gibi sıkı turlayabilir. Infernal Rock Eternal albümünden Endless Night'ta parçaların adı. I'm alive. Do not believe that I'm gonna hide. Evet, sıra geldi programımızın son grubuna, Stamina. Evet. Dikkatinizi çekiyorsa 18. dakikada ikinci parçayı çalmıştık. Evet. 7. parçayı yetiştiriyoruz. Çünkü Ömer şarkı aralarında beni yumrukluyor. böylece ağzım burnum şişti. Artık konuşacak halim kalmadı şeklinde. Neyse, yani gerçekten topladık biraz. Çünkü programda 4 parça çalmak da iş değil. Söylenecek çok şey var ama konuşma, siz de haklı olarak müzik dinlemek istiyorsunuz programda. Stamina bu da 2002 yılında son derece İtalya'dan. Evet, son derece başarılı bir İtalyan grup. İkinci albümleri Two of a Kind benim çok beğendiğim albümlerden biriydi 2010. Ve çok çok iyi şeyler almıştı, övgüler almıştı. Erken Royal Hunt'ı bulurum ben bu grupta. Evet, evet. Ama yani birazcık işin içine cazı, şusu busulu, fusion gitarı da katarlar. O açıdan da yani hani o minör harmonik yapıdan çok böyle daha böyle birazcık evet, evet. Caz yedirdiler. Yediriyorlar işin içine. O çok hoşuma gidiyor. Bunun yanında zaten yani bir İtalyan grup dedim mi çok iyi vokalist. Yani o zaten abi artık olmazsa olmaz. Yani gerçekten İtalyanlarda kötü vokalist dinlemedim ben ya. Evet. Yani çeşitli vokalistlerle çalışıyorlar fakat bu Giacomo Dimenzio zaten... Bu olmuş. Bence bununla devam etsinler. Daha ne olacak? Dimeni koymuş. Dimenzio bundan daha iyi söylenir mi? Evet. Gayet yani. Gayet şey. Yani. Evet, artık programı kapatmanın zamanı geldi zannedersem. Aynen. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Stamina'nın Perseverance albümünden Hayır'la programımızı kapatıyoruz. İyi geceler.